بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea kukumbushana ndani ya vikao vyetu miongoni mwa vikao vya Ramadhani, na kwa sasa tunafika kwenye kikao cha 19. Tungali katika masala ya matendo yanayostahiki kutendwa zaidi ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Na yale ambayo tunakwenda kuzungumzia leo katika matendo ambayo inabidi watu kuyatenda al-itikafu. Itikafu ni katika matendo ambayo yanafaa kutendwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Itikafu, tuelewe kwamba vile maana yake ni luzumu masjid taabudan, ni mtu kukaa msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio itikafu. Na hii itikafu ni moja katika vitu ambavyo inastahili mtu kuvitenda ndani ya mwezi wa Ramadhani, hususan kwenye siku kumi hizi za mwisho. Hususan ndani ya siku kumi hizi za mwisho. Kafanya hayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kaingia itikafu. Na itikafu hiyo imethibiti ndani ya kitabu na sunna. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia katika suratul Baqara, wala tubashiruhuna wa antum aakifuna fil masajid. Bimaana msikutani na wake zenu, bimaana msikutani nao, msifanyi tendo la ndoa na wake zenu, na ile hali mko itikafu ndani ya misikiti. Kumbe itikafu ni moja katika sheria. Ama ndani ya sunna ni kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kakaa itikafu hadi alipofariki. Kumi la mwisho Mtume ameingia itikafu, kama ilivyokuja ndani ya sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, hadithi ya Aisha akisema, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ya'takifu al-ashr al-awakhira hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekaa itikafu kumi la mwisho mpaka pale Allah alipomfisha wake zake, nao pia wakaingia itikafu. Hii hadithi yatuonesha kwamba vile itikafu inajuzu kwa mwanamume na kwa mwanamke pia itikafu inajuzu. Kwa maana unaenda kukaa msikitini hizi siku zote kumi za mwisho mpaka utakapomaliza. Kadhalika masahaba wameingia itikafu kama zilivyonukuliwa dalil, Ibn Umar, Ibn Abbas, Ali ibn Mas'ud, Hudhaifa na wengine masahaba. Kadhalika wanazuoni wote wamekubaliana kwamba itikafu inajuzu, ni moja katika sheria za Uislamu. Na hii ya kusema kwamba wanazuoni wote wamekubaliana upande wa mwanamume kuingia itikafu, wanazuoni wamekubaliana kwamba ni sunna. Aminukuu hayo ameyasema hayo Imamu Ibn al-Munzir na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Imamu al-Qurtubi na wengineo. Ama upande wa mwanamke pia wanazuoni wakakhtilafiana, lakini asahihi ni kwamba na mwanamke pia inajuzu kuingia itikafu kama jinsi inavyojuzu kwa mwanamume, yani na kwa mwanamke pia ni sunna kama jinsi ilivyokuja kwenye hadithi iliyokuwa sahihi kwamba wake za mtume wameingia itikafu baada ya mtume. Lakini mwanamke kusema kuingia itikafu inambidi kumuomba ruhusa wali wake, msimamizi wake akimruhusu ndio aende itikafu. Kama ni mke anataka kwenda itikafu amuombe mume ruhusa. Kama ni mtoto mwanamke anataka kwenda itikafu amuombe baba yake ruhusa, baba akimridhia aende. Kama baba kishafariki basi amuombe kaka yake ruhusa, kaka akimridhia aende. Kwa hiyo mwanamke kusema kwenda itikafu patakuwepo kwamba vile shuruti kadhaa. Tunukuu kauli ya Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani kwenye kitabu chake Qiyamu Ramadan aliposema, wala shakka anna dhalika muqayyadun bi idhni awliyaihinna bidhalik, hakuna shaka kwamba hiyo ruhusa ya wanawake kwenda kuingia itikafu inakwenda kwa sharti ya kuomba ruhusa au kwa kupewa idhini na wasimamizi. Na hapa kwenye kuomba idhini, pana mtu anaweza akatumia ujanja, labda dada anamuomba kakake ruhusa, kaka anamkatalia. Nasikia dada anamwambia, kama unikubali sintorudi kukufulia, kama unikubali sintokununulia vile vitu unavyovipenda. Hii bimana ni njia fulani anayoitumia ili kutaka ipate ruhusa. Hii ni hushi, haifai. Kwa hiyo sharti ya kwanza kuhusu mwanamke kwenda itikafu inabidi apewe ruhusa. Sheikh al-Albani akaendelea kusema, wa amni al-fitnati wal-khulwati ma'a ar-rijali. Sharti ya pili, pasalimike fitna na pia asichanganyikani na wanamume wasiokuwa maharimu zake. Bimana huko anapopakwenda mwanamke msikitini atakaa muda wa siku kumi, inabidi pasiwi fitna, fitna yoyote ambayo inaweza kampelekea yeye kukutana na wanamume. Au anapokwenda pia asichanganyikani na wanamume wasiokuwa maharimu zake. Na utana mwanamke anatoka nyumbani eti anakwenda kusali tarawih, amekukutana na jirani yao mwanamume, eti wanakwenda kusali tarawih na yule mtoto wa jirani mwanamume ambaye sio maharimu wake, hadha la yajuzu. Hii haijuzu. Au nakutana mtoto mwanamke anatoka na binamu yake eti wanakwenda kisimamo, la yajuzu. Binamu sio maharimu wa mwanamke. Au nakutana mtoto mwanamke anatoka na mtoto wa baba yake mkubwa, aidha baba yake mdogo, aidha mama yake mkubwa, aidha mama yake mdogo, wanakwenda pamoja. Ukimuuliza umekwenda na nani, eti nilikuwa na kaka yangu. Aliyekwambia kama mtoto wa baba mkubwa aidha baba mdogo, aidha mama mkubwa, aidha mama mdogo, kama ni kaka yako, nani kakwambia hivyo? Huyo si kaka yako, bimaana huyo si maharimu wako, kwa sababu huyo anaruhusiwa kukuoa, haijuzu kutembea naye. Na hapo watu wengi huwa wanaghafilika kwenye suala kama hili. Unamkutana mwanamke anakaa kichwa wazi mbele ya mtoto wa baba yake mkubwa, mwanamke anakaa kichwa wazi mbele ya mtoto wa mama yake mdogo, mwanamke anakaa kichwa wazi mbele ya binamu yake. Haramun, hili jambo halijuzu, bali mwanamke huyo anapata dhambi. Mwanamke yuko mbele ya mtoto wa baba yake mkubwa, anakaa mikono yake ipo wazi, la yajuzu, ni haramu, anapata dhambi. Unakutana mwanamke anadhihirisha mapambo yake mbele ya mtoto wa baba mkubwa, aidha baba mdogo, aidha mama mkubwa, aidha mama mdogo, akihesabia kwamba huyu ni kaka yangu, la yajuzu, anapata dhambi. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Anapokuja mtoto wa baba mkubwa, wewe mwanamke lazima uvae hijabu lako, ujistiri asiwezi kukuona. Sheikh Al-Albani akaendelea kusema lil adillati al-kathirati fi dhalika, kutokana na dalili zilizokuwa nyingi za kuonesha hayo hizo shuruti tulizozitaja. Wal qa'idati al-fiqhiyya, na kaida au kanuni ya kifiqhi inayosema daru almafasidi muqaddamun ala jalbi almasalihi, kuziwia maovu kunatangulizwa kuliko kufanya maslahi. Kama ikiwa wewe kwenda kwako kusali tarawihi utakwenda na wabinamu zako, ni kheri ubaki nyumbani kuliko kwenda kusali tarawihi. Kama wewe kwenda kwako kisimamu utakwenda unachanganyika na wabinamu zako wanamume, ni kheri ubaki nyumbani kuliko kwenda kwenye hiyo itikafu. Kwa hiyo inabidi wadada zetu wawe makini sana na hili jambo. Kwa hiyo itikafu tumeona kwamba ni sunna, ndo asli ni sunna. Lakini kuna wakati itikafu inakuwa wajib. Mata, wakati gani? Wakati mtu ataweka nadhiri, nikipata mtoto nitafanya itikafu, nikipata mume nikaolewa nitaingia itikafu, nikitoka wa kwanza shuleni nitaingia itikafu, nikimaliza mashafu nitaingia itikafu. Hiyo nadhiri umeiweka, inafika inakuwa wajibu, ni lazima kuifanya hiyo itikafu. Hapo inakuwa sio sunna tena, inafika inakuwa wajibu. Ama kuhusu muda wa itikafu, wanazuona mekhtilafiana. Kauli zipo nyingi, lakini kauli ambayo inatudhihirikia kwamba ni sahih ni kwamba itikafu hata siku moja inajuzu. Mathalan, umenuia kuingia itikafu siku ya Ijumaa, bimana alhamisi baada almagharib, alhamisi baada almagharib unaingia itikafu, unatoka kesho Ijumaa wakati wa magharibi, inajuzu. Ama wingi wa itikafu, hakuna dalili ya kusema eti wingi wake mwisho ni hapa. Hakuna dalili ya kusema eti hapa ndo mwisho. Kwa hiyo itikaf ni moja katika mambo yanapendeza kutendwa ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Na ni wakati gani mtu anaingia itikafu? Mtu anaingia itikafu kuzama kwa jua, au bimaana kabla ya kuzama kwa jua usiku wa kuamkia tariki 21. mathalan kesho ndipo itakuwa tarehe 21, kumbe leo kabla ya kuzama jua ndipo mtu anaingia itikafu, kwa kauli iliyokuwa sahihi. Ndipo mtu anaingia itikafu kabla ya kuzama jua, mtu anaingia itikafu. Na wakati gani mtu atatoka itikafu, au wakati gani mtu atamaliza itikafu yake? Mtu anamaliza itikafu yake siku ya mwisho, yani kuzama kwa jua kwa siku ya mwisho ya kuamkia laidi. Mathalan kesho ni laidi, leo magharibi ndio mtu anaruhusiwa kutoka itikafu. Hayo ni machache katika baadhi ya masala ya itikafu. Allah akituafikisha, tutakuja kuendelea mengine katika nukta hii ya al-i'tikaf. Hadha billahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din. Ma ba'd, tuendelea na vikao vyetu tukikumbushana vikao vya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa sasa tunafika kwenye kikao cha 20. Tungali tunazungumzia masala ya itikafu. Baada ya kuona usheria wa itikafu, na baada ya kuona muda wa itikafu, hukumu ya itikafu, itamtutizame shurutu za itikafu. Kusema itikafu iswihi, ikubaliwe, ina shurutu zake. Zikikosekana, basi itikafu inakuwa haikupita, haikupasi. Sharti ya kwanza, Muislamu. Lazima ambaye anayekwenda kuingia itikafu au Muislamu. Lazima anayekwenda itikafu awe ni Muislamu. Bimana kafiri akiingia itikafu haikubaliwi, itikafu yake haikubaliwi. Bimana kafiri anapofanya ibada yoyote inahusikana na mwili wa mwanadamu, hiyo ibada inakuwa haipiti. Mfano kafiri hata akitoa sadaka haipiti, haikubaliwi. Anasema Allah, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. Hakuna kilichoziwia wao kukubaliwa yale walioyatoa, isipokuwa ni kwa kuwa wao wamemkufuru Allah na mtume. Kwa hiyo kafiri inaziwia matendo ya mtu kukubaliwa. Sharti ya pili, al-aqlu, ambaye anayekwenda itikafu awe ni mwenye akili timamu. Kwa maana hiyo, mwenda wazimu akiingia itikafu haipiti, mlevi akiingia itikafu haipiti, mtu amezimia kisha akawekwa ndani msikitini tu iko itikafu haipiti. Hawa watu wote watakuwa na nia ya itikafu vipi? Na tunaambiwa kwenye hadithi iliyokuwa sahihi, hadithi ya Umar ibn al-Khattab, innama al-a'malu bin-niyyat, maneno matendo yanakwenda ni kwa nia, matendo yanazingatiwa kutokana na nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mwanadamu atalipwa sawa na yale aliyonuia. Hadithi amepokea Bukhari na Muslim na wengineo. Sharti ya tatu, at-tamyiz, kupambanua. kupambanua. Na hapa kwenye kupambanua, baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba umri ambao mwanadamu anahesabiwa kwamba ni mpambanuzi ni miaka saba. Ni miaka saba. Lakini hili linatokana na ada za sehemu tofauti. Kumbe tuchukue kauli aliyosema Imam an-Nawawi rahimahullah kwenye kitabu chake Al-Majmu'u Sharh al-Muhadhabi, anasema kwamba upambanuzi ni wakati mtu anafahamu kile anachoambiwa. Mtoto anapoambiwa kitu, yafahamu al-khitaba, anafahamu kile anachoambiwa. Haya, na pia awe na uwezo wa kurudisha majibu yaliyokuwa mazuri ambayo yananasibiana na kile alichoambiwa, na pia awe ni mwenye kuweza kuelewa makusudio ya mazungumzo yanayozungumziwa. Huyo ndiye mpambanuzi. Lakini pana mtu unamwambia kitu la yafahamu shekhe, haelewi unakusudia nini, wala haelewi mazungumzo kisa yanavyokwenda. Mathalan kama vile mtoto wa miaka mitatu au miaka minne, mtoto wa miaka mitatu au miaka minne unamwambia kitu, hakuelewi unachozungumzia. Hakuelewi unachozungumzia. Mfano mtoto wa miaka hiyo minne unamwambia babu yako sikuwa nakufa, ilikuwa ni hivi na hivi. Huyu mtoto anaelewa vinyo uko unamwambia? La yafahamu. Haelewi uko unamwambia nini babu wakati anakufa, ilikuwa kwanza anasikia tu kufa. Kwa hiyo inabidi mtu awe anajua nini ni mpambanuzi, mumayiz. Sharti ya nne ni nia. Inabidi mtu awe na nia ya itikafu ambayo nia yake ni ya yeye kukaa msikitini kwa makusudio ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio sharti ya nne. Ama sharti ya tano ni sharti ambayo ina mitazamo tofauti kati ya wanazuoni. Mwanamke ambaye yupo kwenye hedhi au yupo kwenye nifasi au hata mtu ambaye yupo ndani ya janaba, je, inajuzu kwake kukaa itikafu? Haya masala ni marefu kiasi fulani. Kuna mitazamo tofauti ya wanazuoni, na haya masala asili yake anarejea katika masala ya kuhusu mwanamke kukaa msikitini hali ya kuwa yuko kwenye siku zake, yuko kwenye hali yake ya kike. Je, inajuzu kukaa msikitini ama haijuzu? Huko ndipo yanaporejea, na wala sio mada yetu. Kauli ya jumhur, wengi katika wana wa ilmu, wao wanaona kwamba vile mwanamke kuingia itikafu ni lazima awe amesalimika na hedhi, kadhalika awe amesalimika na damu ya uzazi, na pia inambidi mtu asiwi na janaba, mwanamume aidha mwanamke, ili kutaka itikafu iswihi. Lakini kwa mtu wa janaba, baadhi ya wanazuoni wakawa wamirahisisha, wakasema huyu mwenye janaba akitawadha inajuzu kwake kukaa msikitini. Na haya masala tumesema kwamba ni masala mapana, lakini tumileta kauli ya jumhur, japo hata kwamba ikiwa hatuoni mtazamo wa jumhur, lakini tunaitanguliza kwenye kikao chetu hiki kwa sababu sio na nafasi yake kuzungumzia khilafu, kuingia na kiundani sio na nafasi yake. Hizo zilikuwa ni shurutu za kuhusu itikafu, za kuhusu kuswihi kwa itikafu. Ama ikiwa ni mwanamke ambaye yupo katika damu ya ugonjwa, damu ambayo inaitwa istihaba, huyo wanazuoni wamesema kwamba vile inajuzu, kwa sababu damu ya istihada ni damu ambayo haina hukumu kama ya damu ya hedhi. bali mwenye damu ya istihadha sheria inamtazama na mambo yote pia ya kiibada na yatekeleza ipasavyo. Sharti ya sita ni mwanamke kuomba ruhusa, bima na mke kumuomba ruhusa mme wake. Mke kumuomba ruhusa mme wake. Mwanamke akienda itikafu bila kumuomba ruhusa mme wake, itikafu haikubaliwi. Itikafu haikubaliwi. Kadhalika mtumwa inabidi aombe ruhusa kwa bosi wake. Hivyo hivyo binti inabidi aombe ruhusa kwa wali wake. Inabidi binti aombe ruhusa kwa wali wake. Hiyo ni sharti ya sita. Ikiwa mwanamke ataingia itikafu bila kuomba ruhusa kwa mume wake, ikiwa mwanamke atakaa itikafu bila idhini ya mume wake, kuna baadhi ya wanazuoni wameona kwamba vile itikafu haikubaliwi, wengine wakaona kwamba vile itikafu inakubaliwa na anapata dhambi. Hapo ni mfano wa masala mwanamke kusafiri bila kuwa pamoja na mahram, anapata dhambi. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Haya, ikiwa mwanamke ameingia itikafu kisha mume wake akaja kumtoa, hapa kuna hali mbili. Ikiwa ni itikafu ya sunna, mume akamtoa, basi hamna tatizo lolote, atatoka. Ama ikiwa ni itikafu ya wajibu, mwanamke alikuwa aliweka nadhiri, nikijaliwa kupata mtoto mwanamume nitaingia itikafu, hii hapa hatotoka kwa sababu hii itikafu ni wajibu kwake yeye. Sharti ya saba, itikafu inabidi iwe msikitini. Itikafu inabidi iwe msikitini, na hili hatufahamu khilafu kwalo. Hili hatufahamu khilafu kwalo. Isipokuwa upande wa mwanamke tu, baadhi ya madhehebu, madhahabu ya Hanafia, wameona kwamba mwanamke anaweza kaikaa itikafu hata nyumbani kwake. Lakini hii kauli hatutaki kuiingia emo, bali tuchukue kauli ya kusema mwanamke pia naye anaweza kwenda itikafu masjid. Na Allah ndiye mjuzi zaidi. Hatuko tunaingia ndani kwa sababu sio mahala pake kuingia katika masala kiundani na kuleta dalili za kila kundi na kuonesha ipi kauli yenye nguvu. Bali katika vikao vyetu hivi tunajitahidi kutembelea kauli za jumhur, hata ikiwa kwamba kauli ya jumhuri sio ndio msimamo wetu, ila kwa munasaba wetu huu tunakwenda hivyo. Wala waalam. Hizo zilikuwa ni shuruti za itikaf. Allah akitufikisha tutakuja kuendelea katika mambo mengine yanayohusikana na itikafu. Hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd, tunaendelea na vikao vyetu vya Ramadhani, na kwa sasa tunafika kwenye kikao cha 21. Tungali kwenye masala ya itikafu. Tungali katika masala ya itikafu. Tumezungumzia kwamba vile itikafu inabidi mtu aifanyie masjid, mtu afanyie itikafu msikitini. Sasa imefikia wakati mtu anataka kubadili msikiti, au kabla ya hilo kwanza, ni upi msikiti bora wa kufanyia itikafu? La shaka msikiti bora zaidi ni Masjidul Haram, msikiti wenye upo Maka, ule msikiti wa Maka, kisha Masjidun Nabawi, msikiti wa Madina, alafu Masjidul Aqsa, msikiti wa Palestina, aiwa. Hii misikiti mitatu ndo misikiti bora kufanyia kwenye itikafu. Kama mtu kitaka kufunga safari kwa kwenda kufanya itikafu kwenye msikiti wowote, nenda ukafanyia itikafu kwenye msikiti mmoja kati ya misikiti mitatu. Ama mtu kufunga safari unatoka Bujumbura unakwenda kufanyia itikafu Rumonge, la ya juzu, haijuzu. Mtu unafunga safari unakwenda kufanyia itikafu Gitega unatoka Bujumbura, haijuzu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, isifungwi safari isipokuwa kwenye misikiti mitatu: Almasjidul Haramu, msikiti wa Maka, wa masjidi hadha, na huu msikiti wa Mtume, walmasjidul Aqsa, pamoja na masjidi al-Aqsa. Hadithi sahihi amepokea Bukhari na Muslim. Kwa hiyo kama ni kufunga safari kinyume na hiyo misikiti mitatu, haijuzu kufunga safari. Ama mtu ameingia itikafu kwenye msikiti wowote ule, anataka kubadili msikiti, je, inajuzu ama haijuzu? Wanazuoni wanasema kwamba vile inajuzu. Inajuzu ikiwa msikiti wa pili upo karibu na haja zake yeye, shida zake yeye, inajuzu. Haya. Kadhalika itikafu ina nguzo zake, na hizi nguzo kuna ikhtilafu kati ya wanazuoni, lakini zote zarejelea kule kule kwenye sharti tulizozitaja, ambazo ni sharti za itikafu. Lakini kubwa tu zaidi eleweke kwamba nguzo katika nguzo za itikaf huwa al-lubthu fil masjid, ni kukaa msikitini. Kukaa msikitini. Ikiwa sasa mtu anataka kutoka msikitini, al-khuruj min al-masjid, mtu anatoka msikitini, yuko itikafu alafu anatoka nje ya msikiti, inakuwaje kutoka nje ya msikiti? Kuna hali tofauti. Hali ya kwanza, mtu anatoa baadhi ya viungo vyake. Mathalan, mtu yuko ndani ya msikiti lakini anatoa kichwa nje kutizama venye vipo nje. Au mtu yupo ndani ya msikiti kisha anatoa mguu nje ya msikiti. Hilo haliharibu itikafu, halina shaka yoyote, halina tatizo, itikafu bado ipo sahihi. Ikiwa mtu anatoka yeye wote mzima bila udhuru yoyote, anatoka tu anaenda kutembea, au anaenda labda kununua kitu, au anatoka nje kwa ajili ya kupatana na mteja auzishe kitu fulani, hili bila shaka linaharibu itikafu. Itikafu ya mtu huyo inakuwa imekufa. Na ikiwa mtu atatoka kwa hali ambayo imemlazimu, yani ni dharura, analazimika, labda afya imekataa, analazimika kwenda kwa mganga, labda mtoto kafukuzwa shuleni, hakuna wa kwenda kumsemea, analazimika yeye kutoka kwenda kumsemea, ni haja ambayo imelazimika. Au labda anatoka nje kwa kwenda kuoga, ili haliharibu itikafu ya mtu kwa makubaliano ya wanachuoni. Hili haliharibu itikafu ya mtu. Kwa hiyo ni hali tatu. Hali ya kwanza, mtu kutoa kiungo kimoja nje kama vile kichwa, hakuna ubaya. Hali ya pili, mtu kutoka yeye wote bila udhuru yoyote, hiyo inaharibu itikafu. Hali ya tatu, mtu kutoka kwa ajili ya udhuru ama haja fulani, hilo haliharibu itikafu. Haya. Kadhalika kama vile mtu anatoka kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula, au kwa ajili ya kuwahi juma mapema, la basa, hivi vyote haviharibu itikafu. Haya. Ikiwa mtu amejiwekea sharti, mimi naingia itikafu, lakini pakiwa jambo linalohitajika nitatoka, akajiwekea hiyo sharti. Vipi? Analazimika kuitekeleza sharti yake ama hatoitekeleza? Hapo wanazuoni wamehtilafiana na kauli ambayo inadhihirika kwamba ina nguvu. Kama mtu wakati anaingia itikafu aliweka sharti kwamba pakiwa jambo la muhimu nitatoka, au pakiwa kilio nitakwenda kuzika, wanazuoni wamesema kwamba hapo inajuzu kwa sababu ya hiyo sharti aliyojiwekea, ikiwa ni mambo ambayo yanafaa. Na mitazamo ni mingi sana, kuna khilaf kubwa sana kati ya wanazuoni kuna nukta hiyo. Kisha kuna mtu mwingine anaweza akakwambia, pana siku nimetoka ya itikafu kwa ajili ya dharura, kumbe baada ya kumaliza muda wangu wa itikafu nataka nilipe ile siku ambayo nimetoka, ili hali na nafasi. Madamu umetoka kwa ajili ya udhuru ya kisheria, udhuru inaeleweka, la baasa, hakuna tatizo lolote, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Hayo ndio ambayo tumependa kukumbushana kunako siku yetu hii ya leo. Allah akituafikisha, tutakuja kuzungumzia mambo ambayo yanayo haribu ya itikafu. Hadha wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.